Pan Krzysztof dziwi się, muzyka irlandzka z ruskim tekstem. Istotnie niezła osobliwość. Pozdrawiam trójecznie pan Michał i dołącza do niego pan Paweł z Łosic, który tą drogą pragnie państwa powitać. Patrzę na zegar i zaczynam być sceptyczny względem tej naszej nowej opowieści, bo dość długa i pewnie by się nie zmieściła cała. Ale coś wymyślę za chwilę, ale powracając również do pierwszego maila pana Stefana, który prosił o Irańczyków, byli, duet AAA, czyli Antoni Kania, Albert Kuwezin, czyli wesołe granie, będzie coś z tej półki. Ottawa jo, a potem Ruskaja. We'll be right back. полотенцем не моги. Program Trzeci Polskiego Radia. Я все детство о ней мечтал, вырезал из журналов картинки. Я на парте ее рисовал, о ней думал во время линейки. Как надеялся я, как ждал, но она так и не появлялась. И казалось мне, что она просто надо мной издевалась. И ушел я в запой, беспощадный запой, и не думал о ней уже несколько дней. И вот только тогда, неожиданно вдруг, у меня появилась она. Манчу, как Джек Норрис, братвою я бился. Бородищу сказал, отращу. Че Гевара бы мною гордился. Зизи Топ из колонок кричал. И запел я, как Паваротти. Я так долго себя искал. Знал, в раю борода тоже в моде. С щетиной я женой, я с усами чумной, с испанёгой хорош, на козла был похож. Пролетели года, и нашел я себя. У меня Chyba się nie da. Нашел я себя, у меня посидела. Po rosyjsku dzisiaj dość dużo ze wschodu, ale mam nadzieję, że głaszczą ucho te melodie. Jeżeli komuś się podobają, to powiem, że Środa w Trójce ma to do siebie, że za chwilę będzie strefa rock'n'rolla wolna od Angola i więcej takich propozycji, a zatem mówiłem, że o pierwszej do lodówki Państwa wyślę, żeby coś przekąsić. Proszę sobie również przyszykować kawę. Mówiłem także, że będzie cienko z czasem i że kolejna opowieść się nie zmieści. Myślałem o opowieści, która by wiodła nas za chiński mur i mam taką, ale dość długa, ciekawa, ale długa, nie zmieści się. No ale znalazłem też u naszego autora, przypomnę, Artura Górskiego, opowieść zatytułowaną Waza chińska i ma to do siebie, że jest dość krótka. A zatem zdążymy i pograć, i opowiedzieć. Uspokoiłem się. Zatem i po Rosjanach jeszcze przez chwilę Niemcy z NRD. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, na und, hat mich um den Verstand gebracht, na und, ich fühlte mich so heldenhaft, na und, wer ist der Typ im Spiegel, wieso ist die nur so übel? Hurra, die Humpen her, der Teufel kriegt uns nimmer mehr, Humpen her, hip, hip, hurra, wir saufen und wir sind noch da, hip, hurra, die Humpen her, der Teufel kriegt uns nimmer mehr, Humpen her, hip, hip, hurra. Wir saufen und wir sind noch da. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, na und, wer hat mich wohl hierher gebracht, na und, mein Kopf passt nie durch diese Tür, na und, wer ist nur diese Frau, auf deren Brüste ich hier schau? Hurra, die Humpen her, der Teufel kriegt uns nimmer mehr. Humpen her, hip, hip, hurra, wir saufen und wir sind noch da. Hip, hurra, die Humpen her, der Teufel kriegt uns nimmer mehr. Humpen her, hip, hip, hurra, wir saufen und wir sind noch da. Schnaps gemacht, na und, was hab ich gestern noch gelacht? So schwör ich heute ab dem Glas, na und, bis zur nächsten langen Nacht, wenn der Teufel mich verlacht. Gib, hurra, hat alles und das, was schon immer so in Nick, ja klar, hat Problem, ja, gib, gib, hurra, da weint uns ja, wenn wir um dann mal. Gib, gib, hurra, hat alles und das, schon immer so in Nick, ja klar, hat Problem, ja, gib, gib, hurra, da weint uns ja, wenn wir um dann mal. Hooray, rise up your glass, the devil won't get hold of us. Rise up your glass, hip, hip, hooray, we drink until our final day. Hip, hip, hooray, rise up your glass, the sin temporal y borrachos nos va a llevar. No importa cuánto el coche huirá, tendrá que ser la raza suela. El diablo de agua se meterá, si hablamos siempre de beber. Es por la vida, la cultura y el sabor. Es por la tiro para avisar a más. Es por la tiro para cumplir un tario samarín. Wiesz sobie jest raz, a diabeł nie dopadnie nas. Kielichy w górę, ja i ty, wiemy do ostatnich dni. Wiesz sobie jest raz, a diabeł nie dopadnie nas. Kielichy w górę, ja i ty, wiemy do ostatnich dni. Czuwamy w porę, zjadę w kępie lępę. I wądro heli, kibuła, wyjmą rysan źródła. Czuwamy w porę, zjadę w kępie lępę. I wądro heli, kibuła, wyjmą rysan źródła. No i już możemy po tej krótkiej muzycznej przerwie przejść do rzeczy. Dzisiaj akurat uczymy się po wsiach i jesteśmy gościem u rolników w biednych chatach, czy chatach biednych ludzi. Również i taką chatę odwiedzamy, tyle że nie w naszej okolicy, gdzieś między płaczącymi wierzbami, a w Chinach. Tam rolnik ryjąc swą ziemię po jakimś czasie, gdy się mozolił przy tej robocie, trafił na duże kamienne naczynie. Zaczął je wykopywać z ziemi i gdy całkiem je wydobył, okazało się, że jest wielkości prawie dorosłego Chińczyka. Jeszcze chwilę mu poświęcił, z ziemi ostukał, a następnie potoczył do chałupy. Kobiecina, żona naszego rolnika, wzięła miotłę i poczęła skrybywać ściany wielkiej kamionki, myśląc, że naczynie tak czy owak przyda się w domu i będzie akuratne do trzymania w niej wody. Tak pomyślała i jęła miotełką ogarniać naczynie. No i tak to tylko na to, by się rozsmakować w tej opowieści. Na razie niech sobie jeszcze poczyści. A my powracamy do muzyki. Ta grupa już dzisiaj wystąpiła, ale powraca. Подробно babom prawie duchu daję ruchu. Da, ja szaman, widzę mnoga stron, poglecił moi ślepyje oczy. Ja szaman, od mojej bubie дверь, и сознание плывет, ты дышишь тонкой нитью впереди, то, что ты хотел найти, теперь должен выбрать сам, ты слышишь, как кричит степной поет, время потеряет счет, луны полный оборот по кругу, расстояние поток, ледяной воды глоток, мать земля тебя зовет. Дай руку. Да, я шаман, я шаман, я видел много стран, погляди в мои слепые очи. Я шаман, вот мой бубен и варган, и камлание звучит. Шаман, я твой губерный ворган, и камлани я звучу. Państwo nocną porą ślą życzenia wiosenne, ale patrzę za okno i muszę powiedzieć, że rozczarowany jestem. Wiosna o nas zapomniała. Mamy dużo utworów związanych z przesileniem, ale dzisiaj nie gramy. Skoro wiosna nie przyszła, będziemy również ją przez czas jakiś ignorowali i powitamy, jak przyjdzie i zasłuży sobie na to. A jeśli chodzi o 22 marca, to dzień szczególny w krajach nadbałtyckich, bowiem w republikach obchodzi się Dzień Morza Bałtyckiego. Patrzę, że graliśmy Ottawajo z Leningradu, jak najbardziej. Trochę Finów jeszcze dzisiaj nas odwiedzi. W związku z tym można powiedzieć, że świętujemy. No i z ciekawostek z tego dnia również urodziny obchodzi Boguchwał. Nie wiem, czy nas słucha jakiś, ale nie, Boguchwał kojarzy mi się z Boguchwałą, miejscowością pod Rzeszowem, w której trenuje i gra słynny zespół piłkarski Izolator. Izolator Boguchwała. Nie wiem, jak mu w lidze idzie, ale pozdrawiamy. No i ponieważ dzisiaj jesteśmy na wsi, to dzisiejszy dzień strasznie dużo osób i urodziło się, i zmarło, i wojny, i wszelkie nieszczęścia i osiągnięcia, ale z ciekawych faktów warto odnotować, że w 1841 roku na pola koło dzisiejszej wsi Wilkanowo w województwie lubuskim spadł meteoryt. Takie rzeczy. No. Powrócimy za chwilę do naszych Chińczyków, ale pograjmy jeszcze 8 minut Spirit Animal. Thank you. A pan Stefan z Mielca pewnie się cieszy, bo to miód na jego serce, fiński akordeon i taka oto wizja, która przypomina słuchaczom piłowanie drzewa, ale wydaje mi się, że otwiera przed muzyką akordeonową nowe horyzonty. Sam Antti Palanen, który grał tutaj na syntezatorze marszczonym, bardzo uśmiechał się, gdy mu mówiłem, że jego muzykę można określić mianem akustycznego heavy metalu, i kiwał głową, powiedział, że bardzo mu do gustu to określenie przypadło. Starzy słuchacze pewnie kojarzą Antiego z innych utworów, ale my powracamy do Chin, bo przypomnę, że wieśniak wykopał wazy, że zaniósł ją do domu i że żona miotełką próbowała przywrócić naczyniu dawną świetność. Myślała o tym, że będzie to znakomite naczynie na wodę. I od jakiegoś czasu już tą miotełką szorowała wazę, ale gdy wyszorowała ją z zewnątrz, jęła również doprowadzać ją do użytku, czyszcząc wewnątrz naczynia. No i tam nieopatrznie włożyła miotełkę. I gdy tylko to się stało, nagle na dnie naczynia pojawiła się kolejna, a na niej jeszcze kolejna i po chwili całe naczynie, dość obszerne, przypomnę, zapełniło się nowymi miotełkami. I skoro tak się stało, biedna rodzina zaczęła wiązać koniec z końcem, bo codziennie rano szli na targi i sprzedawali miotełki. I prawdopodobnie żyliby tak skromnie, biednie, ale w każdym razie syci i najedzeni, gdyby nie to, że któregoś razu gospodyni, czyszcząc naczynie i wybierając kolejne miotełki, nachyliło się nad wazą i wpadł jej do środka złoty pieniądz. Gdy tylko to się stało, nagle przestały pojawiać się w naczyniu miotełki, a za to na dnie zaroiło się od złotych monet. I od tego czasu rodzina zaczęła żyć w dobrobycie, bo pełno lęgło się złotych monet w naczyniu. No i można by było powiedzieć, że życie usłane nie miotełkami i nie różami, a złotymi dukatami, ale ta historia tu się nie kończy. A jak się zakończy, za chwilę się dowiemy, ale mówiłem, że Finowie już jedni byli, teraz troszkę ostrzej, ale również z akordeonem. Turisas. The stars that once lit my way have dimmed the sky turned grey. The path once so clean faded away. Blessed are the days when life is intent and clear. No fault. Never step on this road. The spark. Fight. Tulisas. I mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie pokładli się i ten apel o stand-up to nie do Państwa. Wieśniak nasz, jak już mówiliśmy, zaczął zażywać luksusu, no ale mając taką kamionkę w domu, nie dziwota. Zaczął snuć marzenia o tym, by dokupić kawał ziemi pełen wspaniałych dworów i ogrodów. No i tak był zajęty tymi marzeniami, że znudziło mu się wyciąganie złotych monet z dna kadzi i zagonił do tego zajęcia dziadka. Dziadek był wiekowy, schorowany i do żadnej innej pracy się nie nadawał, a zatem spędzał dnie całe przełożony przez skraj kamionki i wygrzebywał monety. Ale zmęczony i wyczerpany któregoś dnia na chwilę usnął. I wtedy, gdy już odpływał w objęcia Morfeusza, wszedł wnuczek do domu, krzyknął z gniewem na dziadka, a obudzony zaczął wymachiwać rękami i te nerwowe ruchy sprawiły, że wpadł do środka. Starzec rozpoczął z pośpiechem zajęcie swoje na nowo, wybrał szybko zapas złota prawie aż do dna, a gdy pochylił się nad naczyniem, aby zgarnąć monety narastające na spodzie, przeważył się ciałem i wpadł do owej wazy głową na dół. nim ktoś go zauważył, umarł. Po chwili zjawił się wieśniak, spojrzał do wazy, zobaczył zamiast złota zwłoki dziadka, wyciągnął nieboszczyka i z przerażeniem zauważył, że z dna wazy wyłazi drugi zmarły, poprzednio dziadek. Wyjął i tego. Wówczas pojawiły się tam dwie pochowane babki. Miał już w ten sposób trupów wyjętych czworo, a w wazie już siedział nowy pradziadek. Trzeba go było wyciągnąć również. Trudno go tam było zostawić. W podobny sposób wyjąć musiał 8 pradziadków i 8 prababek. Tego miał już dosyć. Chwycił za drąg i rozbił naczynie. A wszystkie dotąd wyjęte pieniądze wydać musiał na 20 pogrzebów. O, to tyle w sprawie chińskiej ekonomii, a my jeszcze przez chwilę pogramy. Wojciński smy do plecz, ruka cywilo osłaroka, kuje areją mocny męż. I osnaradzia przegotowe, gdy błysnął mecz w lustrach niebes. Mecza okropyła pokrowa, a ryk na ryk jo szerkewsk. Na pozyrwę runowa polka, widzi moje mecza rejewa rucha. Na mokutny duch na zachwyst mam, na pochybel złym wystupnym porokam. Rymne nebo i trępty zemla, mecza reja rusne wory wyzwola. Na Ukrainie chaj poszczazna wrak, mecza reja powrne nam rydny stan. Szerywny mecha reja, rymały tury Światosław, teraz ratu i boreju, i rusny szyro zachyszał. Rymał wratilo bogom tam, trymałem łycary hetmany, a zaraz win w twojej Rosji. Na pozyrwę runowa polka, widzi moje mecza rejewa rucha. Na pochybel złym wystupnym porokam, chrymne nebo. bo czas na wrak meczareja powerne nam rytmy stał. Patrzę na zegar i nie jest naszym sprzymierzeńcem, bowiem powoli przyjdzie nam się żegnać, ale przypomnę, że dzisiaj po osobliwościach jeszcze strefa rock'n'rolla wolno od Angola i ciekaw jestem sam, jaki dzisiaj temat wybierze dr Wilczur, a zatem proszę tę noc spędzić z nami. Dla miłośników muzyki folkowej uczulam, że klub folkowy otwiera swe podwoje tradycyjnie w programie trzecim o godzinie 21.08 w środę. O, i tu przypomina mi się, że wprowadziłem Państwa w błąd, mówiąc, że osobliwości strefa są w środowej ramówce trójkowej. Oczywiście miałem na myśli poniedziałek. Tak, to się dzieje. Ale Państwo są czujni, wyłapali tę pułapkę. Na zakończenie jeszcze raz oddany muzyka grecka, która miała towarzyszyć naszej wyprawie w tamte rejony. Przypomnę, że w momencie, kiedy rodziła się świadomość takiej wspólnoty europejskiej kulturowej w czasach romantyzmu, podróże do Włoch były bardzo popularne w czasach Byrona, Goethego, ale oprócz podziwiania pięknej architektury i pięknej kultury, również niosła ta podróż ze sobą niebywałe niebezpieczeństwo, bo drogi bezdroża greckie i włoskie były okupowane przez bandy rzezimieszków. I ci z Państwa, którzy pamiętają na przykład hrabiego Monte Cristo, niech sobie przypomną podróż do Włoch, gdzie młody baron francuski został napadnięty i porwany przez złoczyńców. Nikogo to nie dziwiło, bo był to proceder powszechny. My do Grecji powrócimy. Mam nadzieję, że niebawem i bez takiego ryzyka. Na zakończenie Rotten Christ oddany. Εννοείται με τον σαντόματα κρατάει δεύτερο το μεγάλο. dopiero na wodna. Hit, hit, hit, rampę. Hit, ten tekst podary na kolko. Z apokalipsą, pan, jest i piwo,